Kapitola 5. Život na vesnici. Jak jsem brzy zjistil, žili pěšáci v uboze primitivních podmínkách, spali namačkaní jeden na druhého v oněch chatrčích, v nichž nebylo nic jiného než další část té slámovité bunty, která tvořila samotnou chýši a zároveň pokrývala její podlahu vrstvou tak silnou, že se pod vahou lidských těl lehce prohýbala. Několik následujících dnů jsem zůstával téměř úplně uzavřen sám do sebe, svoje povinnosti jsem vykonával jako stroj, skoro vůbec jsem nepřemýšlel a vůbec nic jsem necítil. Ostatní pěšáci určitě chápali, čím musí nový přistěhovalec projít, přestože většina z nich se narodila tady na Lilith, byla od malička vychována ve zdejším strašlivém systému a pravděpodobně nikdy neprošla takovým traumatem jako já. Nikdo se nesnažil na mne spěchat a nikdo se ani nepokusil navázat se mnou normální kontakt. Zdálo se, že jsou ochotni počkat, dokud se z toho, pokud vůbec někdy, nedostanu vlastními silami a nedám podnět ke kontaktu sám. Vždy za svítání jsme byli vyvedeni ven z chýší a všichni jsme se namačkali do obrovského společného jídelního prostoru, který se nacházel uprostřed naší vesnice, kde pro nás pěšáci pověření stravovací službou připravili velké, většinou zcela neslané nemastné rohlíky a slušnou zásobu chutného a šťavnatého žlutého ovoce. Potom dorazil dozorce, ten ve skutečnosti bydlel přímo ve vesnici, ve stejné chýši jako my ostatní, ale v soukromí. Jeho jídlo, stejné jako to naše, mu však proviantní pěšáci nosili domů a když jsme byli venku na práci, někdo u něj zatím uklidil. Bylo to neuvěřitelné, ale navzdory obrovské síle, kterou Kronlon disponoval, byl na společenském žebříčku Lilith jen o maličký stupínek, vlastně jen o pouhý vlásek výš než my, nejnižší z nejnižších. Stačil jediný pohled na jeho skromnou buntovou chatrč a na hrad, který se tyčil nahoře nad námi, aby bylo jasné, jak hluboká propast ho dělí od jeho vlastních nadřízených. Práce samotná sestávala většinou z nakládání a tahání dvojkoláků. Jak změkčilé se lidstvo postupem času stalo, dokonce i na hraničních světech. Na Lilith se však život zastavil v době kamenné, všechnu práci bylo nutno udělat ručně a všechny nástroje byly jen neuměle tvarované a obvykle dočasné. Zhor do oněch malých jezírek v údolí přitékaly dvě řeky, což vyvolávalo dvojnásobný problém povodňové pohotovosti a zavlažování zároveň. Téměř každý den se v nejrůznější dobu přihnal hustý liák, který však měl jen krátké trvání a rychle zase ustal. Hory očividně největší příděl bouřkových dešťů zachytily na své odvrácené straně a jen tomu nejhoršímu dovolovali proniknout do pevnosti Zeis. Bylo proto nutno ručně vyhrabávat zavodňovací kanály, bláto a kal se v rukou odnášeli k dvojkolákům a muži, kteří dvojkoláky tahali, je pak odváželi, aby s nimi zaplnili oblasti poblíž jezer, kde náplava stvrdla a vytvořila tak primitivní hliněné povodňové hráze. Stovky kilometrů odvodňovacích i zavodňovacích kanálů se neustále zanášely náplavou, takže když jste je prošli od jednoho konce na druhý, bylo na čase začít znova od začátku. Na obdělávání polí i na tyto práce byly nasazovány ženy stejně jako muži. Nejnamáhavější práce samozřejmě vykonávali ti nejsilnější a nejvytrvalejší a přidělování pracovních úkolů se zcela zjevně řídilo tělesnou konstitucí, věkem a podobnými faktory. Děti, některé z nich podle mého odhadu sotva pětileté nebo šestileté, pracovaly společně se svými rodiči a pod pozorným dohledem nejstarších a nejnemocnějších plnily úkoly, na které stačily. Byl to společenský systém drsný a primitivní, ale dobře promyšlený. Fungoval, byť jen na té nejzákladnější, kmenové úrovni. Kdysi, když se naše rasa na svém domovském světě vyvíjela v to, čemu dnes říkáme lidé, museli zřejmě všichni žít životem, podobným tomu našemu. Dny byly dlouhé a 16-hodinový pracovní cyklus byl pravidelně přerušován velice kratičkými přestávkami na odpočinek a čtyřmi delšími přestávkami na jídlo. Když se na údolí konečně snesla temnota a vzdálený hrad se rozzářil světlem, byl čas na spánek. Jenže dlouhé byly i noci. Pevnost Zeis se nacházela pouhých 5 stupňů jižně od rovníku, což znamenalo, že dny byly po celý rok přibližně stejně dlouhé. Dobou pro společenský život pěšáků byla noc a tento život byl stejně prostý a primitivní jako všechno ostatní. Občas se tančilo a zpívalo, přičemž k zábavě se mohl připojit každý, kdo toho byl schopen, a hodně se mluvilo a klevetilo o těch nejzákladnějších věcech. Byl to také čas milování, zjevně bez jakéhokoliv ohledu na nějaké rodinné či jiné trvalé svazky. Manželství a vše, co s ním souvisí, bylo pro tyto lidi zřejmě zcela cizím pojmem, i když pokud to oba partneři chtěli, mohli se vzít. Byla to životem kypící, přitom však poněkud tragicky působící skupina lidí, z nichž většina neměla zkušenosti s ničím jiným kromě své vlastní žalostné existence, kterou považovali za normální a přirozenou, protože nikdy nepoznali nic jiného. Zdejší společenský systém v nich byl tak dokonale zakořeněn, že si nevzpomínám na jediný případ, kdyby byl někdo z dozorců či dozorkyň nucen použít svých strašlivých schopností. Pokud šlo o mne, nacházel jsem se v jakémsi zvláštním stavu duševní katalepsie. Fungoval jsem, podle příkazů jsem vykonával svou práci, jedl jsem a spal, v podstatě jsem však nemyslel. Když se teď na toto svoje období zpětně dívám, vidím důvody tohoto stavu a dokážu je pochopit, přesto si to však nemohu úplně odpustit. Neodpustitelná podle mého názoru není porážka, kterou mi Kronlon uštědřil, ani drtivá rána, kterou tím zasadil mému sebevědomí a mé píše. Skutečné starosti mi dělá fakt, že jsem se po našem střetu stáhl do sebe a stal se mentálním mrzákem. Nevím, jak dlouho jsem v tomto stavu setrval, možná dny, možná týdny, je nesnadné přesně to určit, protože na Lilith neexistují hodinky ani kalendáře. Moje mysl se však přesto pomalu a pachtivě snažila získat zase alespoň nějakou kontrolu, alespoň trochu mi zase vrátit mou totožnost, nejprve ve snech a potom v krátkých letmých vzpomínkách. Skutečné nebezpečí této situace spočívalo v tom, že jsem snadno mohl úplně ztratit rozum, mohl jsem se skrýt do světa tvořeného jen mou fantazií, do nějaké neskutečné existence. Dnes už si uvědomuji, že příčinou tohoto vnitřního zápasu byly instrukce, které do mne vložili programátoři na bezpečnostní klinice. Ti nebyli ochotni podstoupit jakékoliv riziko a vždycky měli možnost naprogramovat další tělo, jakmile však bylo nějaké tělo naprogramováno a vysláno na Vardenův diamant, museli zajistit, že je nezradí. Najdi mimozemšťany. Zabij vládce. Tyto příkazy zaznívaly jako vzdálená ozvěna v mých snech a staly se pilířem, o který se mohly opřít zbývající části mé rozpadlé osobnosti. Najdi mimozemšťany. Zabij vládce. Pomalu, nesmírně pomalu se noc co noc vracely další a další fragmenty a sjednocovaly se kolem těchto hluboko zasutých příkazů, příkazů, o jejichž existenci bych se možná nikdy nebyl dozvěděl, kdybych se nedostal do téhle situace. Najdi mimozemšťany. Zabij vládce. A konečně se mi vrátila schopnost racionálního uvažování. Ve večerních hodinách, těsně předtím, než jsem usínal, jsem se pokoušel pochopit, co se to se mnou vlastně pro Boha stalo, snažil jsem se získat zpět alespoň část své sebedůvěry. Potřeboval jsem naději a jedinou naději jsem viděl v tom, že se mi podaří vymyslet nějaký způsob, jak se ze své katastrofální situace dostat. Logický řetězec, který jsem si ukul, možná nebyl bez chyby, ale fungoval a na ničem jiném nezáleželo. Hlavní a prvotní bylo, když jsem si uvědomil, že všichni lidé, kteří sem kdy přišli, byli vystaveni v podstatě stejnému zacházení, jakému jsem byl vystaven já. Také je to všechny vyděsilo, přinutilo je to k nějaké podobné nedobrovolné poslušnosti, se kterou se museli naučit vyrovnat. Šlo snad o šílenství nebo o fatalistickou poddajnost. Prošla tím patra, ten rytíř tam nahoře ve svém pohádkovém hradě, dokonce i Lord Marek Cregan. Na Lilith neexistovaly žádné dědičné funkce ani tituly, snad jen s výjimkou lidí zběhlých v nějakých dovednostech, které jejich vládci považovali za užitečné. Žádné politické funkce, žádné mocenské úřady se tady nedědily a také nevolily. Všechny tyto hodnosti, od dozorce až po vládce, museli lidé uchvátit, vybojovat si je v konfliktu síly. Najdi mimozemšťany. Zabij vládce. Na tomhle světě všichni, kteří se alespoň trochu pozdvihli z bahna existence otrockých pěšáků, začínali od píky. Všichni do jednoho. Jak tedy tahle síla fungovala? Jak mohl člověk zjistit, jestli ji má nebo nemá? Když jsem pomyslel na svou reakci na střet s Kronlonem, zastyděl jsem se. Měl jsem už přece zkušenosti s nepříznivými situacemi, se situacemi, kdy měl nepřítel v ruce všechny trumfy a přece mě takové podmínky dokázaly jen dočasně zpomalit. Jediný rozdíl mezi podobnými situacemi a tou nynější spočíval v tom, že jsem se seznámil s terénem a s rozložením nepřátelských sil a místo, abych se do problému zakousl a vymyslel nějakou strategii, jak nepřítele porazit, nebo to alespoň zkusit a třeba přitom zemřít, pokorně jsem se prostě vzdal. Onen den, kdy jsem dokázal pochopit a akceptovat fakt, že jsem narazil na nesmírně obtížnou překážku, ne však na neprůchodnou bariéru, byl dnem, kdy jsem se vrátil mezi lidi. Začal jsem znovu mluvit s lidmi kolem sebe, i když moje možnosti v tomto směru byly velice omezené. Měl jsem na výběr jen nemnoho námětů k nezávaznému rozhovoru, například počasí tady bylo neustále horké a vlhké a nebylo snadné navazovat kontakt s lidmi, kteří snad byli inteligentní a chápaví, jejichž celý svět však tvořila tato primitivní, nemechanizovaná existence. O čem se dalo mluvit s lidmi, jejichž světový názor, pokud totiž vůbec nějaký měli, byl asi takový, že jejich údolí je celým světem a že slunce vychází a zapadá jen proto, aby se točilo kolem něj. Jistě, věděli, že existují i jiné pevnosti, domnívali se však, že jsou přesně stejné jako ta jejich. A co se týkalo mechanizace, viděli přilétat a odlétat raketoplán a to bylo všechno, konec konců přece dobře znali ten velký létající hmyz. Nedokázali si prostě představit žádný stroj, poháněný něčím jiným než svaly. To byla podstata mého problému. Moje znalosti nebyly dostatečné, ani zdaleka ne, věděl jsem toho ale nesrovnatelně víc než tihle domorodci. A navíc jsem teď, když jsem se zase vzpamatoval, nesmírně toužil po nějaké inteligentní konverzaci. Dřív jsem vždy býval samotář, je však velký rozdíl mezi tím, je-li člověk sám z vlastní vůle nebo je-li sám z donucení. Konverzaci a rozptýlení jsem dosud měl vždy po ruce, pokud jsem něco takového potřeboval. Zdálo se, že všechno hraje proti mně. Od chvíle, kdy jsem se probudil, jsem na téhle misi neměl v ruce jednu jedinou pořádnou kartu. Teď jsem ji ale dostal. Jmenovala se ti. Setkal jsem se s ní na návsi naší vesnice jednoho večera několik dnů po svém uzdravení, po posledním jídle toho dne. Všiml jsem si ji už několikrát předtím a jakmile ji člověk jednou spatřil, nemohl na ní zapomenout. Byla asi 160 cm vysoká a velice štíhlá, zejména v pase, měla však velká ňadra, pěkně tvarované hýždě a pískově hnědé vlasy, což samo o sobě bylo neobvyklé, které jí spadaly až k těm hýždím. Snad by se dala označit za hezkou a sexuálně přitažlivou mladou ženu, až na to, že její obličej byl překvapivě mladičký a nevinný, obličej, jaký jsem na těle, jako bylo její, dosud nikdy neviděl. Byl to hezoučký obličej, plný naivity a nevinnosti. Tvář dítěte, maximálně 11letého nebo 12letého, která spočívala na tom krásně rostlém těle. Přestože obě její poloviny měly nepochybně dříve nebo později dosáhnout rovnováhy, zdálo se, že tělo se vyvinulo s několikaletým předstihem před obličejem. Snad bych tomu kontrastu byl líp rozuměl, kdyby něco takového bylo na Lilith běžné, jenže to rozhodně běžné nebylo, alespoň ne mezi zdejším vzorkem pěšáků. Byla to tedy taková drobná záhada, o které jsem se snad mohl dozvědět něco bližšího, takže jsem se na ni přeptal několika svých druhů. Jasně, to je ti, vysvětloval mi jeden z nich. To je šlechtitelova vyvolená. Mám takovej dojem, že už si pro ni brzo přijde. Jediný důvod, proč to zatím odkládali, je, že v sobě má nějaký slepý schopnosti a oni chtějí vědět, co s nima dokáže. Několik střípků dosud neznámých informací. Měl jsem pocit, že jsem narazil na něco nového, na něco, co by mi mohlo být užitečné. Co to znamená, že je šlechtitelova vyvolená? Zeptal jsem se. Nezapomínejte, že nepocházím odtud. Svou otázkou jsem si vysloužil jeden z těch nechápavých pohledů, na které jsem si pomalu začínal zvykat, protože domorodci si prostě nedokázali představit, že by to někde jinde mohlo vypadat jinak než v pevnosti Zeis. Muž pokrčil rameny, ale přesto mi odpověděl. Smířili se už s mou zvědavostí, sami sebe totiž přesvědčili, že díky šoku, který můj systém utrpěl a který dokázali pochopit, to nemám v hlavě tak docela v pořádku. Šéf těl si drží chovný ženský, zrovna jako si drží chovný snarky, vysvětloval nádeník. Snarkové byly ty chlupaté obludy na pastvinách, které se chovaly pro svoje vysoce ceněné maso. Když se narodí nějaký dítě, hlavně pokud je to holka, která vypadá zvlášť hezky nebo na který je něco jiného zvláštního, šlechtitel, který má na starosti chovný plemeno, se na ní speciálně zaměří. Pak se o tyhle holky stará, dokud nevypadají přesně tak, jak chce, no a potom je kříží s vybranýma klukama. Chápeš? Skutečně jsem to jistým způsobem chápal, i když se mi ta představa hnusila víc než všechno ostatní, co jsem zatím na tomhle ohavném světě viděl. Hnusila se mi, ale nepřekvapovala mě. To ale znamená, že její. Vývoj není přirozený, co? Pokračoval jsem ve vyptávání. Zachechtal se a zdvihl ukazováček. Vidíš tenhle prst? Tak o ten jsem před nějakou dobou přišel při jedné nehodě, úplně mi ho to ufiklo. Krve z toho teklo jako z vola. Odvedli mě k tomu šlechtitelovi, kterýmu stačí se podívat, aby zastavil krvácení. Tak se na něj podíval, šmátnul mi na něj a zase jsem se vrátil zpátky. Za chvíli mi zase narost, docela jako novej. Jen se koukni. Na zdůraznění svých slov jim zavrtěl ze strany na stranu. Co to má ale co společného s? Začal jsem, pak jsem si ale uvědomil, o čem mluví, a úžasle jsem zavrtěl hlavou. Zachytil můj pohled a už klíbil se. Chovný plemeno musí vrhnout spoustu mladejch, musí samochtít vrhnout spoustu mladejch, poznamenal. Je ti to jasný? Ano, bylo mi to jasné. Pomalu, aby bylo jisté, že se s tím její tělesné buňky a její nervový systém dokážou vyrovnat, tenhle šlechtitel nějak zasahoval svou silou do jejího organismu stejným způsobem, jakým nařídil regeneraci prstu a jakým Kronlon vyvolával paralýzu a bolest. Prováděl v ní nepatrné změny, změny, s nimiž pravděpodobně začal, jakmile dospěla do puberty, což mohlo být teprve asi tak před rokem. Stimuloval hormony, nenápadně usměrňoval chemické procesy probíhající v jejím těle, čímž z ní ve skutečnosti vytvářel nepřirozenou bytost, protože její přehnaný vývoj ji v jistém směru deformoval, to všechno však sloužilo jeho cílům. Chtěl přece získat chovné a nevýstavní plemeno. A proč? Snad kvůli té nádherné barvě vlasů. Možná mu stačila i taková maličkost, i když mě napadalo i něco jiného. Hogi. Šťouchl jsem ještě jednou do svého nádenického společníka. Co je? Říkal jsi, že má nějaké slepé schopnosti. Jak? Co s nimi dokáže? Pokrčil rameny. Nemám ponětí. Stejně bych tomu nejspíš nerozuměl. Vím ale, že nikdo z dozorců si s ní radši moc nezahrává, dokonce ani Kronlon ne. Možná z ní mají tak trochu strach a to by znamenalo, že musí mít fakt pořádnou sílu, jenže je slepá. Přijde a pak zase zmizí. Nedá se kontrolovat, přikývl jsem. To by vysvětlovalo, proč ji tady zdejší mocenští hodnostáři nechávali ještě chvíli po pubertě, místo aby ji odvezli do hlavní vesnice nebo snad přímo na hradní pozemky. Ani oni si nebyli docela jistí, jaká vlastně je její síla nebo jestli se ji jednoho dne nenaučí kontrolovat. Chtěli ji nejdřív ještě chvíli pozorovat, aby zjistili, čeho je a čeho není schopná. Měli strach z jejího potenciálu, který vykazoval příznaky obrovské síly. Pokud by tato síla zůstala slepá, pak z ní prostě hodlali učinit chovnou samici a tím by to skončilo. Pokud by se ji ale naučila ovládat, mohla se pro ně stát hrozbou. Měl jsem podezření, že právě to je pravý důvod toho šlechtitelského programu. Pro příslušníky zdejší vyšší třídy muselo být obrovským zklamáním, když viděli, jak se z jejich vlastních dětí stávají obyčejní pěšáci, jak se musí vzdát svého pohodlí a majetku ve prospěch někoho cizího nebo nějakého podřízeného, který je o to všechno připraví. Poprvé za celou dobu jsem měl pocit, že rozumím lidem, jako byli magistři a rytíři. Jakou hořkost a jaký pocit marnosti v nich musí vyvolávat vědomí, že jsou podobni bohům a že toto své postavení nemohou předat dál, nemohou je nikomu odkázat. Genetická manipulace nepřipadala v úvahu, stejně jako všechny vědecké testy a laboratorní procedury civilizovaných světů. Faktor, který mezi lidi rozděloval a reguloval v nich onu tajemnou a strašlivou Vardenovu sílu, se vymykal technologické vědě a určitě o něm neměli představu ani oni sami. Neměli na vybranou a museli se pokusit svého cíle dosáhnout šlechtitelskými metodami. Nejprve samozřejmě mezi sebou, jenže to se neosvědčilo. V té souvislosti mě napadlo, že s výjimkou Patry byli doslova všichni ostatní lidé obdaření silou, o nichž jsem slyšel, mužského pohlaví. To sice mohl být zavádějící statistický údaj, protože vycházel ze znalosti tak malého vzorku obyvatelstva, pokud však měl alespoň částečnou platnost, znamenalo by to v případě úzce omezeného reprodukčního okruhu další problémy. Hogi měl alespoň takové informace, aby mi tuhle otázku zodpověděl. No jo, víc chlapů než ženských, ale spousta ženských jí má taky, ujistil mě. Kdepak, slyšel jsem povídat, že když se ženská jako magistra nebo vévodkyně dostane do jiného stavu, ztrácí kontrolu a její síla je slepá, dokud neporodí. No a v té době by ji někdo mohl připravit o její místo, chápeš? To jsem tedy chápal. Při pouhých několika tisících vrcholových funkcí a pouze 471 na opravdovém vrcholu byli lidé v těchto funkcích vystaveni neustálému nátlaku a kdykoliv je mohl vyzvat na souboj někdo nový a vystavit se do postavení, kdyby vás na celých 9 měsíců taková výzva zastihla nepřipraveného, muselo být nemyslitelné. Chceš říct, že lidi tam nahoře vůbec nepěstují sex? Zeptal jsem se nevěřícně. Chacha. Jasně, že jo. Když máš sílu, tak je to jednoduchý, odpověděl Hogi. Když se řízneš, poručíš prostě svýmu tělu, aby nekrvácelo. Zrovna tak svýmu tělu poručíš, aby neotěhotnělo. Jasný. To všechno říkal obvyklým tónem člověka, jenž mluví s poněkud zaostalým dítětem, kterého při rozhovoru se mnou obvykle užíval. Všechno to ale do sebe zapadalo. Křížili se s jedinci, obdařenými výraznou slepou silou, kteří se občas objevovali mezi dětmi pěšáků. Pokoušeli se získat sílu a kontrolu nad ní zároveň a snad i klíč ke genetickému ovlivnění svých vlastních potomků. Jenže tohle děvče bylo obdařeno silou, i když to byla jen slepá síla a to pro mne bylo ze všeho nejdůležitější. Potřeboval jsem toho o té síle ještě spoustu zjistit a protože ti byla ze všech lidí v mém okolí, kteří ji měli, jediná, se kterou jsem mohl mluvit jako rovný s rovným, rozhodl jsem se, že se s ní musím seznámit.